Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøger Investor med Sara Sjølin. God mandag morgen og velkommen til endnu en travl aktiedag her i Millionærklubben, hvor vi over de næste 55 minutter, som altid har fingeren på pulsen, finder de bedste aktietips og debatterer verdens tilstand. Og i dag er det ikke så meget verdens tilstand, som det faktisk er den franske tilstand, vi skal snakke lidt om her i dag. Og til at hjælpe med det har jeg fået dig, Ulrik Bie. Du er økonomisk redaktør på Berlingske. Du kommer med i studiet for at give os en roundup af, hvad der er sket i det franske valg. Vi går lidt mere i detaljen senere i programmet, men bare lige sådan en hurtig overskrift, Ulrik. Er du overrasket over det valg, der var i Frankrig i går? Nej. Nej, okay. Det var den korte version. Det var den meget korte version. Jeg synes, der er nogle ting, når vi laver den længere version, vi skal se på, som gør også, at man skal tænke sig en lille smule mere om, og selv om det ser ud som om Emmanuel Macron fortsætter som præsident i Frankrig. Så er der altså nogle ting under overfladen, som måske godt kan betyde noget for mig, for dig, for aktiemarkedet, for økonomien derude. Ja, der er nogle tendenser, som vi jo godt ved i Europa. Vi er i en tidspunkt, hvor folks købekraft bliver massivt udhulet. Og det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget. Det ved vi også, det gør i amerikansk politik, hvor præsident Bidens meningsmålinger ligger langt under vandoverfladen. Og det, som folk er allermest bekymret om i USA også, det er inflation. Og at det simpelthen hver eneste dag får med mindre ud af at gå på arbejde. Det er noget, som folk kan mærke. Så vi kom lige sådan 2 minutter ind i programmet, så snakkede vi allerede inflation. Det er selvfølgelig et kæmpestort tema i øjeblikket. Men inden vi kommer helt derhen, så skal vi selvfølgelig se på, hvordan markedet der er åbent. Og der er jo dig med, Lars Vilsen, vores faste forvalter her. Godmorgen. Hvordan er det lagt fra land her? Ja, altså det ser ud til at være en småsur morgen, faktisk. Vi er ned med 0,9%, og dermed så er vi lige røget under 1.800 på vores eget C25-indeks. Og Asien har også sådan lidt, det er ikke noget stort, det er bare sådan lidt halvtrist marked, sådan det den halter lidt, og så er vi jo helt den kommer mere og mere op i medierne om det der recessionstrussel, ikke? Altså er økonomien ved at gå i baglås, både på grund af prisstigninger og på grund af uklarhed om Ukraine og alt det der, ved det, og så nogle steder, hvor det sådan rigtig brænder på, ikke? Med energipriser og sådan nogle ting, hvor det går rigtig ondt, ikke? Men det er ligesom det, du er op imod, og så har vi jo haft det her, som jeg hele tiden har citeret over, at aktiemarkedet har været super resistent. Det er ligesom, de har været ligesom helt vand på en gås. De er jo ligeglade. Ukraine, corona. Nej, der var lige nogle dage, hvor vi så nogle ret store fald med de globale aktiemarkedet. Så rettet gik det jo op, og Lasse stort set lå Daxel tilbage, hvor det kom fra. Ikke? Det faldt faktisk 12% lige i løbet af 2-3 dage, og så var det tilbage igen. Så vi ikke der, så sagde vi, nej, men så er der jo ikke noget problem. Markedet er altid ret og sådan noget, ikke? Og USA er steget en lille smule, ikke? Og de er jo så længere væk fra der, hvor det foregår. Men det er ligesom om, at der er sådan en skygge ind over det. Ikke? Og så nu er jeg siddet og lommefilosoferer jo lidt. Jeg tror faktisk, at de regnskaber, der kommer nu her, de skal jo starte. Nogle af dem kommer, de først med nogle banker og sådan noget fra USA, kommer på torsdag. Det er jo ikke nogen helligdag i USA. Det er stort set kun Danmark og Norge. Nej, det er ikke, altså skal torsdag. Men jeg nu ruller videre, at regnskaberne for første kvartal vil i sig selv, hvis du ligesom ser på det kontinuerlige, formentlig være ret pæne. Okay. Altså, men når du siger kontinuerligt, så er det, fordi man sammenligner dem med første kvartal sidste år? Ja, og sige den forretning, der kører. Hvordan er det egentlig gået hjem? Det er gået meget godt hjem. Det er ikke noget brøl, men det er gået meget godt hjem. Og alle de her bekymringer osv., det var 24. februar, og det brød løs, ikke? Alt det der i Ukraine, men det har ikke forstyrret. Men til gengæld er der jo altså ret mange selskaber, der har et eller andet klimaudsland. Og de er jo tvunget til at gå ud og sige, den er gal, ikke? Altså, vi har Flygger, som kom forleden dag, som jo er et helt fredeligt selskab, ikke? Der kom ud og sagde, jamen, de havde faktisk lige præcis for knap et år siden, 11. maj, købt et selskab i Finland, som har meget i Rusland, Belarus og Ukraine, ikke? Det er 115 millioner, de sådan ligesom sidder og siger, vi bliver nok tvunget til at afvikle alt det. Det er 115 millioner kroner. Out of the window, ikke? Jeg har et andet selskab, som jeg ikke vil nævne her med navn, fordi det er aktier, jeg selv skal købe før alle andre. Men, Det kan jeg godt. Men, og der er flere andre, som også har aktiviteter derovre i det hjørne der. Og de er også ude at sige, jamen, at hele vores overskud for det her år vil egentlig gå fløjten, fordi vi er nødt til at hensætte til det der, ikke? Jeg sidder og lurer på Volvo, af lastbil Volvo, ikke? For at købe den. Og jeg mener også, at han har også faktisk en ret stor lastbilfabrik i Rusland. Ikke? Hvis han nu også kommer ud og siger, det er over, det er whatever, ikke? Altså, det er i vores verden, kan vi ikke regne med det mere. Så må vi tage et hug på det også. Altså, der er altså nogle ting, hvor fordi virksomheden er jo tvunget til at være foran. Og så, det er så ikke så sjovt. Så det, du holder rigtig meget øje med i den her regnskabssæson, det er, hvilke virksomheder, der kommer ud og siger, at de nedskriver på grund af deres aktiviteter i Rusland? Nej. Det er jo der, hvor jeg sådan prøver på at være klogere, ikke? Men det er jo, altså, ligesom med Carlsberg, ikke? Når Carlsberg nogensinde har trækket sig ud fra Rusland ind, at det er overstået, det gør de nok ikke, vel? Der er jo kun sådan en som Berlingske Tiden, der skriver, at de har hørt, der er to købere. Den ene er inden for Rusland, ja, det er meget naturligt, og så er det en for Israel, ikke? Jamen, der kommer nok også en armener og en græker og en fra Somalia, ikke? Og så kommer der en dansker. Ja, fra mit firma, vi vil godt give et tilbud på 1 million, betinget af en masse forbehold, og så kan de købe tilbage for 2 milliarder, når Putin og de andre er forsvundet. Det bliver aldrig til noget, formentlig, medmindre at det derovre er... Var over dag, ikke? Og det gør det nok ikke. Så der, men problemet er, at selskaberne er tvunget til at gå, og så hvis så vi sidder som investorer og bliver bange, og siger, nu smider de så mange penge ud, det er 20 milliarder cirka, Carlsberg har på. De har jo også måske sige, vi har 20 milliarder. Det er så også nogle milliarder. Af dem, der er allermest eksponeret. Det er halvdelen egenkapital. Men det, du siger, Lav, det jeg hørte dig sige, det er, at på grund af, at der er en masse virksomheder, som kommer til at nedskrive, så er du bange for, at vi også får noget lavere vækst, og der måske på den måde kommer ud i recession. Ja, og det kan forskrække med storene. Jeg tror at meget, at jeg aldrig, og håber, at for virksomheder, at det aldrig bliver effektueret, fordi så er der forhåbentligvis faldet ro og forstand over tingene igen. Men så det ikke bliver til noget. Og ATP er jo også ud at sige, at man kan jo ikke bare sådan sige til alt og alle, smid det, hvad I har hænderne, for jeg er det væk til Putins fætter, og han køber det hele. Det er sådan ligesom de der, vi har jo de her krejler, ham der, Svendsen over fra Jylland, han er jo så død nu, så han er kan ikke... Er du i familie med ham? Nej, det er jeg ikke. Og man blev han hedder med D og ikke med... Ja, Låsby Svendsen, nej, det er jeg ikke. Men når man problemet er jo, at hvis virksomheden er ud for lov og regler, er de tvunget til at gå ud og sige, vi har så mange penge i klemme, og vi håber, vi får dem, eller kan drive videre, men der er altså en negativ bøvs, som kan ødelægge ellers et formentlig meget fornuftigt, eller pænt fornuftigt forløb i første kvartal. Og Ulrik, nu får vi jo lige Lav, han præsenterer den her frygt, som der er for mange i øjeblikket, recessionsfrygten. Du som økonom, du sidder og kigger på de her nøgletal hver dag, hele tiden. Er det også noget, du er bange for? Nej, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi er på et tidspunkt, hvor vi er nødt til, på virksomhedsplan og på landeplan, er der jo utrolig mange voldsomme vinde, der bevæger sig rundt. Det er jo ikke, fordi det er nyt. Vi kan sige, oven i corona, den her mangel på alt, situation, vi har været i et godt stykke tid, og så får vi lige fået en krig oveni. Nu har vi den anden store nedlukning, coronanedlukning i Kina. Altså, finansielt centrum Shanghai med 26 millioner indbyggere, og nu Guangzhou, det store, den store fabrik, Kinas store fabrik, er lukket nede sydpå. Det er klart, det er nogle af de ting, når vi taler om forsyningslinjer, og taler ligesom om, hvordan kommer det til at køre, så er der nogle ting, som ikke ser så godt ud. Der er til gengæld også stadigvæk nogle ting, som ser godt ud i USA, og der er nogle ting, der ser godt ud i Europa. Og det er den der meget voldsomme kamp, der kommer til at komme i den nærmeste tid, mellem hvad er det, der går godt, og hvad er det, der går skidt. Og det er ikke bare lige til at sige, hvor det vil ende i sidste ende. Og noget af det, som jo der bliver snakket meget om, det er inflationen, det er, at det bliver dyrt for os almindelige borgere at købe råvarer, det bliver dyrt for os at købe benzin, huslejerne stiger også mange steder. Nu er der kommet inflationstal i Danmark i dag, det er det højeste siden 1985 på 5,4%. Hvordan ser du det her problem udspille sig i Danmark? Jo, at det interessante er jo sådan set, at det faktisk ikke var, altså sammenlignet med, hvad vi har andre steder, så var inflationen i Danmark ikke særlig høj. Det vi kiggede lidt på, det var, hvad ville den månedlige stigning blive? Og den var 0,6%, altså steg priserne fra februar til marts. Det siger ikke de fleste særlig meget, men bare for at sætte det relief, så var det en fjerdedel af prisstigningen i Tyskland, og det var en femtedel af prisstigningen i Spanien. Så vi er meget moderat ramt sammenlignet med, hvad man er andre steder, selvom det giver et enormt indhug i værdien af den løn, man tager med hjem. Det, der så også er, derfor de fleste vil sige, at det lyder ikke særlig meget, inflationen er 5%, det er, at prisstigningerne er meget forskellige. Hvis du tager sådan noget som pasta, så er det stedet med en fjerdedel i pris. Men priserne på ris det seneste år er faktisk faldet med 1%. Priser på kartofler er kun steget 2%. Så når folk snakker om, at det er blevet enormt meget dyrere, jeg spiser kartofler og ikke pasta, ikke? Jeg har jo ikke oplevet noget. Dem, der kører meget bil, det vil sige pendlerne, er blevet rigtig hårdt ramt. Dem, der fyrer med naturgas, det er 412.000 husstande, de er blevet rigtig hårdt ramt. Fødevarepriser generelt er steget mere end den samlede inflation, det vil sige børnefamilier, som bruger relativt mere på fødevare, pensionister, er blevet hårdere ramt end en familie, lad os bare sige som mig, min husholdning. Det, jeg har oplevet, det er, at der har været rekordtilbud simpelthen på øl den seneste måned, at det Carlsberg ikke har solgt i Rusland, ikke? Det skulle sælges på hjemmemarkedet. Det er et pris, hvis I lægger mærke til det, så er det sådan som læskedrik er også faldet i pris. Så der er nogle ting, og vinen er ikke stedet så meget, ikke? Så det er min husholdning. Så det er meget, meget forskelligt, hvordan man oplever det her. Og for nogen, der har de prisstigninger, vi har haft, givet et ekstremt stort indhug i deres købekraft, mens for andre har det ikke betydet helt lige så meget. Men er det noget af det her? Må jeg spørge, er det virkelig rigtigt? Fordi Carlsberg i deres regnskab larmer jo op om, at de har omkostningsstigninger og transportudgifter og malt og korn og hvad de stopper ned, det er jo ikke så meget. Er det virkelig rigtigt, eller er det bare sådan ugens tilbud, der ruller igennem, eller hvad sker der? Det er jo ugens tilbud, det er jo typisk sådan noget, der bliver ugens tilbud. Det man bare må sige, det er, at tilbud tæller også med i, hvad tingene koster. Og det er jo ikke sikkert, at man tjener noget særligt på at sælge til de priser, der bliver solgt til nu. Men slagtilbud er jo netop for at få dig ind i butikken. Ja, ja, ja. Og så kan man sige, at disse tider giver det jo også en oplevelse af, at man sparer nogle penge nogle steder, hvor man så kommer til at betale mere på de ting, som man hæver jo ned i kurven, som så ikke er på tilbud. Men selvom at du siger, Ulrik, altså det rammer meget, meget forskelligt, alt efter man har børn, man har bil, man drikker mest øl, eller man drikker mest mælk. Men nu har vi jo de her tal, der viser, at over en bred kamp, så stiger forbrugerpriserne i Danmark over 5%. Er det noget, der på et eller andet tidspunkt kan begynde at tage toppen af vores vækst herhjemme? Ja, selvfølgelig kan det det. Det, der bare er, det er jo også, og det er det, der gør det så svært i Europa, det er det også, når vi snakker recessionsfrygten, risikoen i Europa og USA, så skal vi huske, at vi er forskellige steder. Danmark ligger lidt på den amerikanske side i forhold til det her, fordi det her berømmelige genåbningsopsving, som vi ikke længere taler om, fordi corona eksisterer ikke i Danmark. Bare at sige, altså indtil til for få dage siden, der rendte man rundt med de der hospitalsmundbind i Tyskland. Ikke? Altså, det betyder, at Europa står over for et kraftigt genåbningsopsving, som vi har lidt haft det meste af, og som amerikanerne har haft det meste af. Så vi er begyndt at bruge af vores opsparing. Det betyder ikke det samme, som vi ikke har mere. Altså danskerne har stadigvæk til sammen 1.000 milliarder stående på bankbøgerne. Det er jo bare steget over de senere år, også før coronatiden. Vores finansielle formuer er rekordhøje, og det er jo alle forsøg på at tale det københavnske boligmarked ned, slår fejl gang på gang. Ikke? Nu er vi nervøse i marts, og så alligevel og stigende renter, ikke? Og alligevel så har vi rekordhøje priser. Så det er klart, at vi har faktisk råd til at stå imod. Det, der er det store spørgsmål, det er, hvordan håndterer vi det? Hvis det er sådan, at man siger inden i hovedet de enkelte husstanden, vil sige, prøv at høre, vi gider ikke, nu har vi haft 2 år med corona, vi fortsætter, som vi plejer, så vil det svare til, at man vil bruge hver måned for brug en større del af ens løn. Altså, man sparer mindre op. Det er simpelthen sådan, men så kan vi godt holde forbruget. Og hvis nu man siger, vores sommerferie, nu har vi i 2 år siddet derhjemme i en knaldhytte et eller andet sted, nu skal vi sydpå, ikke? Det tager vi fra bankbogen. Så vil det ikke påvirke forbruget. Så der er nogle af de her dynamikker omkring, hvordan det vil påvirke os, der egentlig handler om, at vi får et tilbageslag i vores almindelige købekraft herhjemme i Frankrig, i Tyskland, i USA, som er det største siden 70'erne. Men der er så mange andre ting oven i den her bøtte, plus at vi jo er rekordrige, for at sige det lige ud, som gør, at vi faktisk ikke ved, hvad effekten bliver på dansk økonomi, på tysk økonomi, fransk økonomi og amerikansk økonomi. Må jeg spørge om noget, fordi, hvad hedder det? Jeg skal ikke købe bil, men jeg møder indimellem mennesker, som er i den situation, eller en årsag. Men altså, man kan jo ikke skaffe en bil. Nej. Det er jo et af dem, der er gået helt, og der må man jo også sige. Jo, men det er jo også noget det, der, hvis du har, jeg ved ikke, om der står, virkelig, vi mangler at få 100.000 biler i fornyelse, så er der jo altså et temmelig stort beløb, der står der og venter på at blive fyret kassen af. Der er jo nogle problemer også. Det er helt åbenlyst, og det er jo også en af de ting, nu er der så mange andre ting, der er blevet dyre i mellemtiden, mens de der mikrochip ikke har været der. Ja. Men det er klart, der ligger et ekstremt stort opsparet behov, ikke mindst når du kommer længere ned i Europa sammenlignet med herhjemme, når vi kigger på salgstallene, i forhold til, at der kommer altså en stor efterspørgsel. Så det er jo ikke, altså, det er også det, Europa har faktisk ret mange sådan underliggende driver i det her genåbning, mangel på alt, hvor noget vil blive bedre. Og derfor så er jeg sådan lidt frem og tilbage omkring, at hvor hårdt europæisk økonomi, som jo er det, der bliver hårdest ramt af Rusland-Ukraine, så har vi samtidig også et eller andet sted den stærkeste dynamik, hvilket er meget, meget usædvanligt. Det plejer vi aldrig at sige om Europa. Vi er altid dem, der hænger med en vis kropsdel i overfladen, ikke? Altså, og så på den måde, så er der bare nogle enormt stærke kræfter i økonomierne lige nu, og det eneste, vi skal love hinanden, det er, at vi ikke bruger ordene plejer og normalt, for der er intet plejer og intet normalt over den periode, vi befinder os i. Må jeg lige sige noget til dig? Forleden dag havde vi et regnskab, som faktisk var lidt interessant. Der stod noget, og det er Christian Hansens laboratorium, eller hvad det hedder. De kom med regnskab, som egentlig var ret godt, og ikke noget problem med det. Så står der sådan, helt sådan stilfærdigt, at de er begyndt med proaktive prisforhøjelser. Og det er jo altså nogen, der laver magic powder, som ikke koster, det er nærmest promiller af, hvis du køber en A38, som er kommet for dem, ikke? Og det er sådan noget, hvor de har ikke ret meget konkurrence osv. Men de taler nu om proaktive prisforhøjelser. Det betyder, at de kan ligesom se, at priserne vokser alt videre vejen. Også på mælkeprodukter er jo stedet meget, ikke? Det er de, men svinekød er ikke så godt, men mælkeprodukter er jo stedet meget. 10 kroner for en liter skummel, jeg ved ikke, men det koster det. Men pointen er så, at hvis det der er holdning, og det er det, jeg faktisk tror, jeg prædiker om det tidligere, også med AP Møller og DSV og alle andre, hver gang en virksomhed får chancen for at sætte sine priser op, så viser man ikke samfundssind, og alt det der, så siger man tak. Hvor meget kan den trække? Og hvis Christian Hansens liberalatorium derop finder ud af det, som sidder på et lille bitte hjørne, som ikke tæller en dyt i det store regnskab, så er der altså mange andre, der siger, skulle vi ikke også lige til at regulere? Det bliver ikke dem, der holder inflationen ind. Så ligesom om katten er smidt ud af sækken, siger de tak for penge. Og der skal man huske det, som Lav startede med at sige, at når regnskaberne i første kvartal måske bliver ganske pæne, så er det, fordi virksomhederne har været rigtig, rigtig gode til at sende højere omkostninger videre til forbrugerne. Og det skal man jo huske. Det er jo det, vi har talt om det i mange år, før corona ramte, at det, der manglede, det var det, som man på godt dansk kalder pricing power. Evnen til at sætte den pris, man mener, man skal have for sin vare, den har simpelthen ikke været der. Vi har været i en højkonjunktur, men virksomhederne opfører sig, som om de var i en lavkonjunktur. Og det vil sige, når forbrugerne ikke er villige til at betale mere for priserne, så vil man som virksomhed heller ikke betale mere for sin revisor eller sin advokat eller de input, altså de varer, som man skal have ind i sit produkt. Og den er ligesom gået af, fordi vi aner ikke, hvad noget koster. Altså når alle priserne bliver kastet op i luften, så er det netop, at vi får den her effekt, at nu gælder det om at komme ind før din nabo. Og derfor så er det, at jeg tror, at man skal være forsigtig med at tro, at nu er det hele forbi, og nu kommer der ikke flere prisstigninger på noget som helst, for det gør der nok. Inklusiv lønninger i øvrigt. Det er mandag her i Millionærklubben, og jeg har som altid om mandagen Lars Svendsen med, og også Ulrik Bie, der er økonomisk redaktør på Berlingske. Jeg har inviteret Ulrik, fordi vi skal snakke om det franske valg. Men inden vi kommer dertil, så synes jeg lige, at vi bare lige skal tage nogle af de aktier, som faktisk bevæger sig allermest i Danmark i dag. Jo. Fordi til 25 indekset er ned over 1%, så det er en rød start, vi har, og Ørsted falder over 4%. Ved du, Lars, hvad der spiller sig ind derovre? Ørsted har været en af dem, der er steget rigtig meget efter Ukraine-krisen, den rullede sig ud, og nu er den altså nede, en af dem, der trækker rigtig meget til 25. Ja, han har jo så også tykket noget op, og i sidste uge var der jo en, som vi ikke har talt om, en europæisk messe for, eller hvad sådan noget hedder, for vindkraft i Bilbao, som jeg kørte tirsdag, onsdag og torsdag, hvor de alle sammen stod og holdt for dig, og alle var glade, og Vestas steg for min også lidt af den årsag. Men det er vel det ene, og så jeg har de jo hele tiden den historie om, at Ørsted har jo bedt om at få en bemyndigelse til at udvide kapitalen, ikke? Dermed for at kunne få flere penge, der siger, de gør det, men få adgang til at få flere penge i kasseapparatet, og så er det den der historie med Rusland, hvor de jo så også, de er jo i virkeligheden bare i klemme, for det er jo noget gas, som de køber, som i virkeligheden var blevet solgt videre op fra et norsk felt, der hedder Ormen Lange, for langt tilbage, og det er sådan nogle forretninger, der løber i 100 år, og det er også derfor, du ikke rigtig kan stoppe alt det der gas, fordi det er altså noget, der, det er jo noget flow og noget infrastruktur, de bytter jo gas. Hvis du kigger på Wikipedia, så står der, at Norge importerer gas. Det er jo lidt morsomt. Men det er jo fordi, det er noget, som de får på papiret fra Rusland, men de kommer ikke til Norge. Men de sender Norge gas til England, så man ikke skal have alle de her rør. Og vi er jo selv ved at grave rør på tværs af Danmark, for at polakkerne kan få noget gas fra Norden, fra Nordsjøen osv. Men her er det sådan set, at man bytter gas, og, det der, og de har jo afviklet alt deres gas for længe siden. Men altså, jeg tror, det er de to ting, der spørger, men jeg kan ikke rigtig se, at Ørsted skal... Altså, man kan aldrig vide med fine print, om du kunne komme i klemme, men de ved det jo stort nok selv, det er jeg forstået. Og så er Ørsted bare en af de meget rentefølsomme aktier, vi har i det danske indeks, og renterne er steget ganske pænt. Det er... Ja. Så det er en klassisk historie med, at der sker et eller andet på nogle renter, og så ser vi nogle af de store danske aktier, der falder lidt tilbage. En anden, der er faldet lidt i dag, det er Genmab. Genmab var jo lidt i vælten i sidste uge, fordi de tabte en voldgiftssag mod partneren Janssen for deres kraftmiddel, der er Salix. Og der har simpelthen været en bølge af kursnedjusteringer mod for de store banker her til morgen. Lav, er det noget, der gør, at aktien ikke er attraktiv på længere sigt? Det kan jeg ikke svare dig på, for giv mig om en af de aktier, jeg har fravalgt i mit univers at bruge tid på, så jeg har ikke beskæftiget mig med den i uendelig tid. Vi lader den ligge for jeg nu. Havde været 10 millioner riger, hvis jeg havde aften i dag. Hmm. Det er da også en chat. Ja. Så har du råd til at give 10 kroner. Jamen, jeg forlod den jo på kurs 37, og jeg havde 4.000 aktier, så kan du selv regne det ud. Der har også været et par justeringer af nogle af de andre store danske aktier. Blandt andet så har Pandora fået sænket kursmålet fra både RBC Capital Markets og JP Morgan, og også Coloplast har fået sænket sit kursmål i dag fra Citigroup. Og lad os da lige være nu for de store danske aktier, der har været i nyhederne her til morgen, og så kigge på noget af det, som har været weekendens rigtig store historie. Det er nemlig valget i Frankrig. Og Ulrik, vil du ikke starte med at fortælle, hvorfor er det overhovedet interessant at kigge på det her valg i Frankrig? Vi har jo præsidentvalg i mange europæiske lande hele tiden, men det her har vi brugt faktisk ret meget tid på at snakke om i medierne og i det hele taget fokusere på det finansielle marked. For det første, fordi den franske præsident har enormt stor magt. De fleste andre steder er præsidenter, skal man sige, statsoverhoveder, men i Frankrig er vedkommende også enormt magtfuld. Og for det andet selvfølgelig, fordi Frankrig er den næst vigtigste økonomi i Europa, og når man har i Tyskland, der flopper lidt rundt, så er det jo også den førende nation. Der er rigtig meget af, hvad der foregår i EU, som handler om, hvordan forholdet er mellem Berlin og Paris, og derfor så er det så vigtigt, hvem der sidder i Élysée-palæet. Og hvad har vi set med det her valg? Altså i går så vi i den første runde i præsidentvalget, at den siddende præsident Macron, han gik videre til runde 2 sammen med højrenationalisten Marine Le Pen. Og Marine Le Pen, hun har jo før været lidt i medierne, fordi hun var imod EU, hun var imod euroen. Hun har også dukket op på nogle billeder med Putin, hvor hun virker som om hun sympatiserer med den russiske præsident. Det har hun jo gjort. Det er sådan, der er lange interview med hende. Altså hun er jo meget glad for Putin, Så det er to kandidater, som er meget forskellige, ja. Og som markedet måske også vil tage meget forskelligt imod. Jo, altså Marine Le Pen har jo modereret sig den her gang i forhold til sidste gang, hvor det her med at trække Frankrig ud af EU og den her slags, som jo virkelig er noget af det, der skræmmer. Skal huske, sidste gang, da præsidentvalget var i 2017, der havde vi lige haft Trump, og vi havde lige haft Brexit. Så der var altså virkelig stor rædsel for, om man kunne få en situation, hvor Frankrig et eller andet sted ødelagde EU indenfra. Det, det ville jo være et kæmpe slag mod europæiske økonomi, men også mod europæiske virksomheder. Det har hun, alt det der har hun nedtonet. Det, hun egentlig har slået mest på den her gang, og derfor hun har været god i valgkampen, det er igen det her med, hvad er vigtigt for vælgerne? Og Macron har jo rendt rundt og været statsleder med krigen i Ruslands invasion af Ukraine, og det er jo sådan set det, som statsleder har brugt rigtig meget tid på i dagligdagen. Det, som Marine Le Pen har hamret på, det er købekraft, altså inflationen, og det andet, der er ret vigtigt, det er, at Macron gik til valg i 2017 på at lave en stor pensionsreform. Den blev ramt af coronamuren og blev ikke til noget. Man er nødt til at trække den tilbage. Det var de offentlige pensioner. Der er over 40 forskellige offentlige pensioner med varierende grad af meget gavnlige ordninger, hvor pensionsalderen er relativt lav, den effektive pensionsalder. Og der ville han egentlig samle det til én ordning, som så skulle minde mere om den private sektor. Det døde alt sammen, og det han har lovet den her valgkamp, det er at hæve pensionsalderen fra 62 til 65 år. Han går faktisk til valg på et rimeligt, skal man sige, noget af det er meget vagt defineret, men det vi vil kalde et omfangsrigt reformprogram, som han gjorde sidste gang. Og bare sige, franskmændene er måske ved at være lidt trætte af ordet reformer. Og de er trætte af, at ligesom de var med de gule veste, det var jo et klimatiltag, hvor man hævede priserne på diesel og benzin. Det var den udløsende faktor. Men det er jo det her med, at Frankrig er blevet klemt, fordi man i årevis årtier ikke har lavet reformer. Og dermed har man haft en meget stiv økonomi, et meget stift arbejdsmarked, som har gjort, at folk er blevet langsomt fattigere. Og det er sådan set lidt det, at man har reageret på. Og der kom Marine Le Pen med de nemme løsninger, med priskontrol, som er... Altså, det er jo så kommer der tomme hylder, lad os bare sige det som det er. Det prøvede Sovjetunionen, og så med, at man skulle sætte pensionsalderen ned. Ikke? Og det er jo nemt, og det er billigt. Og man må ikke glemme, at den første omgang i et fransk præsidentvalg, det er der, hvor man kan stemme nemt og billigt. Man kan stemme på protest. Der var 12 kandidater at vælge mellem, og nogle af dem lå på forskellige fløje, og nogle af dem ligger så lidt mere i centret som Macron. Så du siger, at man kan godt stemme på nogen, der er måske lidt mere radikale i nogle af sine holdninger, end dem, man gerne vil have til at være præsident. Ja. Yeah. Ja. Det er, jeg vil ikke sige, det er en fri omgang, vel, men det er lidt en gratis omgang. Og det, som jeg hæfter mig meget ved, det var jo en ting, at Le Pen klarede sig med omkring 23%, nogenlunde som forventet. Macron med knap 28, akkurat som forventet. Det er jo ikke nogen bragende tal, men det er meget almindeligt i en fransk valgkamp i den første runde. De ligger faktisk nogenlunde der, hvor vi havde regnet med. Det, der egentlig for mig er interessant at se, det er Mélenchon, som er... ligger langt ude på den franske venstrefløj. Han fik faktisk 22%. Han har virkelig steget meget voldsomt i meningsmålingerne i slut, og så har klaret sig endnu bedre, end meningsmålingerne havde forudset i slutfasen. Og hvis vi kigger på de to traditionelle regeringsbærende partier i Frankrig, det moderate republikanerne, som... de fik, de som jo har haft præsidentposten mange gange, de fik under 5% i første runde. De socialisterne, der jo så sent som med François Hollande havde regeringsmagten før Macron, de fik under 2% af stemmerne. Så det, du kan sige, centrum i det her valg er Macron, og så er der yderfløjene på højre og venstre. Og hvis man tager Le Pen og tager Mélenchon, de to... to af de ydre kandidaterne, så Zemmour, som er også ude på højrefløjen, så har de til sammen over 50% af stemmerne. Så midten i fransk politik, når man skal stemme i første omgang, hvor man råber og slår med baseballbattet, er ikke et moderat budskab. Og nu har vi så 2 uger her, ind til anden runde kommer 24. april, hvor franskmændene skal vælge mellem Macron eller Le Pen som den næste præsident. Hvad forventer du, der sker den dag? Kan Le Pen nå at vinde så meget frem i meningsmålingen, at hun faktisk vinder valget? Jamen, det hendes store problem, det er sådan set, og det kunne vi jo allerede se i går, at der er kun én Zemmour, som er de andre kandidater, der bakker hende op. Og det vil sige, så ligger højrefløjen på 31%. Der er langt op til 50. Og dem, som hun skal have fat i, for det første var der stadigvæk mange sofavælgere, men der er ikke nok i sofavælgergruppen til, at det kan få hende over målstregen. Det, hun skal have fat i, det er faktisk nogle af dem ude på venstrefløjen, altså af Mélenchons vælgere, som tænker købekraft, og som tænker pensionsalder, offentlig service, alle de ting, hvor vi jo ligesom herhjemme har, at man ude på den yderste højrefløj også har nogle tendenser til at være meget sådan socialdemokratisk. Det er jo også noget, det Le Pen har slået sig op på, og det er jo noget, det Mélenchon har slået sig op på. Så du har egentlig på de økonomiske spørgsmål en høj grad overlap mellem det yderste højre og det yderste venstre. Og der er, hvis mange af dem vandrer over på den anden side, så ville Le Pen være mere i spil. Det er der bare overhovedet ikke tradition for i Frankrig, fordi det ville svare til, at en fra Enhedslisten stemte på en fra Dansk Folkeparti, for at slippe for at få Sofie Carsten Nielsen som statsminister, hvis vi skal bruge... Altså, det er sådan set det, der egentlig er det bedste billede, hvis vi oversætter til dansk politik. Så det lyder ikke, som om du tror, at Le Pen har mega høje chancer for at vinde. Men der er lang tid til den 24. april, og meget kan ske. Hvis hun vinder, hvad vil det betyde for fransk økonomi og europæisk økonomi lidt bredere? Så får vi det her. Så får vi jo en eksistentiel krise, og det sker jo i hele EU-samarbejdet. Vi får meget kraftige aktiekursfald i øvrigt også. Og lige nu må vi jo ikke glemme, altså som jeg sagde tidligere, Marine Le Pen er en af dem, der har lagt sig meget tæt på Putin indtil for ganske nylig. Og det er også klart, at hele spørgsmålet om, hvad EU vil i forhold til Rusland og Ukraine, hvor langt man vil gå med sanktioner og den slags, alt det der vil jo også blive kastet op i luften, fordi hun er en traditionel Putin-allieret. Så der er både i forhold til den helt store dagsorden, men jo også i forhold til fransk økonomi, Og i øvrigt også helt, som siger, hele EU-samarbejdet vil der være enormt store spørgsmålstegn. Det, man bare skal huske, det er, at der er også parlamentsvalg i Frankrig. Og mange af de store ting, som Le Pen vil, det vil kræve flertal i parlamentet, især på den økonomiske politik. Og der er parlamentsvalg igen i to runder henne i juni, og det er overvejende usandsynligt, at Le Pen vil være i stand til at mestre noget, der bare ligner et flertal. Og derfor så vil hun vil kunne gøre rigtig mange ting, men der er også mange ting, hun ikke vil kunne, fordi hun ikke vil have opbakning i parlamentet. Så når man ser, aktiemarkedet har jo været lidt nervøst op til det her valg, særligt det franske indeks CAC 40, det har klaret sig meget dårligere end resten af Europa. Så er det fordi, man er lidt bekymret for det, du siger, at det vil være hårdt for økonomien, det kan også gå ind på aktiemarkedet. Men er det lidt en overreaktion, når du siger, at parlamentet faktisk ikke vil stemme for hendes politik? Altså en præsident i Frankrig kan gøre meget skade, ligesom en præsident i USA kan gøre meget skade. Så man har meget magt, og der er ikke nogen tvivl om, at sådan siger, Europa har det Europa lige nu overhovedet ikke har brug for, det er politisk dysfunktionalitet. Altså, been there, done that, og det har altså ikke hjulpet os særlig meget, vel? Hvis Europa ikke skal knække nakken i det her, mens vi har gang med at... Altså, sanktionerne mod Rusland gør ondt på os. Altså, der er ligesom i Danmark en eller anden idé om, at vi bare kan slukke for naturgassen fra Rusland, og så betyder det ikke noget særligt andet end for de der 412.000 husstande, der fyrer med naturgas. Men kommer man længere sydpå, så er det millioner arbejdspladser, der kan gå tabt der. Så det er klart, der er rigtig, rigtig meget på spil lige nu for Europa. Og derfor så er det ikke, det er meget vigtigt, hvem der sidder i Élysée-palæet. Og det er lidt det, markederne reagerede på. Man må så sige her til morgen, noget af det, der er faldet mest i Frankrig, det var jo bankerne. Fordi smadrer man det hele, så går det ud over bankerne. Og der ser vi, at alle banker er steget i Europa, store banker er steget, fordi vi har stigende renter. Det kan bankerne nemlig godt lide. Men franske banker er steget mere end for eksempel Deutsche Bank i Tyskland eller den paneuropæiske Unikredit. Så der er kommet lidt en lille lettelsesuk ind i det marked. Ja. Jeg må lige spørge dig, fordi er Le Pen i virkeligheden en uberegnelig joker? Altså, hvis man nu forestiller sig, at hun virkelig kunne, så hendes odds er jo sikkert dårligere, men altså, hvis hun kom til fad, altså, hvis man stort set ikke, hun kan finde på hvad som helst. Altså, jeg så, det er jo absurd det her, ikke? Så står der i en af aviserne, jeg kan huske, om det var Berlinger, eller det var Jyllandsposten, der står sådan et eller andet portræt af dem, ikke? Altså, hun mener, at hun kan få opbakning, fordi hun er egentlig mor, og hun avler katte. Jamen, jeg ved ikke, man bliver jo træt bare med at se overskriften, ikke? Og ham den anden der, jeg mener, han er gift med en dame, der er 24 år ældre, han har aldrig rigtig været ude at have et ordentligt arbejde, han har været på et finanstilsyn, hvor han synes, han efter hvad de selv skriver, startede med at være chef, og så bagefter kommer han over i en bank på andre 4 år. Hvor meget karriere kan du nå at gøre i en bank på 4 år? Altså også mange danske politikere, der ikke har haft så meget erhvervserfaring. Nej, det viser bare noget om katastrofen, som det her jo også viser, hvordan folkestyret er brudt sammen. Men det er faktisk meget uenig. Pointen er bare lidt, at det er jo, i min optik er det jo valg mellem en eliteperson, altså så vil du kalde merit eller ikke merit, men som kommer fra de fineste skoler osv., og så en, som er noget uden blå luft, som prøver på at få en hvad som helst og dele penge ud. Nå, altså Le Pen, det hun har lykkes med, og det er, vi må bare sige, franske præsidenter plejer at tilhøre eliten. Ja. Og det hun har gjort den her gang, som er så effektivt, det er, hun fremhæver de her ting om, at hun er et rigtig normalt menneske, som bekymrer sig om rigtig normale menneskers dagligdags problemer. Blandt andet stigende forbrugerpriser. Jamen, og hun gør det ikke på den måde, hvor hun siger, hvis nu vi gør Frankrigs økonomi mere dynamisk gennem reformer af arbejdsmarkedet, så vil det hele blive meget bedre, og folk vil blive rigere, hvilket er rigtigt. Altså, det der jo er under Macron, det er, at erhvervsinvesteringer i Frankrig er banket mod himlen sammenlignet med andre europæiske lande. De minder mere om USA, og det er ikke noget, vi er vant til at se. Det er klart, det er et spørgsmål om, at Macrons reformer har gjort det mere attraktivt at drive forretning i Frankrig, end det har været tidligere. Beskæftigelsen banket mod himlen, arbejdsløsheden på vej ned mod rekordlav. Noget, som man har sat rigtig meget ind på, det er ungdomsarbejdsløshed, som jo er et kronisk problem. Når vi kommer syd for Rhinen, der har man kigget på tyskerne og lavet et lærlingeprogram, som betyder, at antallet af lærlingepladser er fordoblet, og arbejdsløsheden blandt de 15-24-årige er det laveste siden begyndelsen af 80'erne. Så nogle af de her parametre, som man normalt ville måle på, der har Macron faktisk været en succes. Han er i gang med at lave Frankrig om til at være relevant i den globale økonomi. Og det er noget, der vil gøre alle franskmænd rigere på længere tid. Problemet er bare, at der stadigvæk er meget store dele af det franske samfund, der trænger til at blive lavet om. Og det han jo siger, når Le Pen går ud og siger, det er hårdt at sende folk på pension, så siger han, guys, ikke? Dem, der går på pension, det er de offentlige ansatte. Hvorimod den enlige mor, der gør rent ude i den private sektor, hun er nødt til at arbejde til hun er 65 eller 67. Så der er en enorm stor forskel på pensionsalderen blandt lavlønnede i den private sektor og de offentlige ansatte. Og er han i stand til at italesætte det, så får han måske fat i nogle af de her lavlønnede i den private sektor, som ellers vil stemme på Le Pen. Men så får han jo travlt. Han har 2 uger til det. Der er også en krig i Ukraine, som tager af det sidste. Jeg tror ikke, Macron han kommer til at bruge helt så lang tid på at tale med Putin de kommende uger, som man gør på at tale med franskmændene. Og Lav, du står jo som investor her. Holder du overhovedet øje med det her politiske spil, når du tænker, hvad for nogle aktier? Ja, det gør jeg, men det er jo mere for, hvad bliver, fordi Frankrig er jo et tungt land, ikke? Og så videre. Og jeg vil da sige, sådan ud fra et investeringsmæssigt synspunkt, vil vi jo helst have, vil jeg i hvert fald helst have, at det bliver, selvom jeg ikke kan holde ham ud, Macron, fordi det er sådan ligesom business as usual, og det er inde på midten. Og neonationalisme, og separatisme og grå selv og alt muligt vrøvl og bøv, det er ikke det, Europa har brug for. Så derfor vil jeg sige, at det vil jo være noget kedeligt, hvis hun kommer til fadet. Fordi så går der jo mudder i maskinen, og vi aner ikke engang, hvis hun ikke selv ved, om hun, før hun har set til at vise, om hun kan lide Putin eller ej. Og fordi han er jo også en neonationalist, ikke? Så på den måde ligner de jo hinanden. Men altså alt det der lort, det er jo tiden er jo kommet løbet fra det, og det er for mere, når Ukrainekrigen engang er forbi, finder man jo ud af, at neonationalismen er død. Hvem har lyst til at blive, at de laver en kamp for at involvere folk i Rusland? Hvem vil være russer efter krigen? Og det bliver som tyskerne, der måtte gå med sænket blik 15 år efter 2. verdenskrig. Ikke? Det bliver det samme med russerne. Hvem har lyst til det? De vil sige, at vi vil gerne ud af Rusland. Men altså sådan det der, nej, jeg håber da på, at det bliver den der Macron, selvom jeg ikke kan fordrage. Det, jeg synes er vigtigt, det er, at jeg tror også, at jeg er sådan set enig i at være lidt skeptisk over for forandringsvillighed i Europa, ikke? Og der, vi kommer til at have et årti, der vil være meget anderledes end det årti, vi har haft forud, blandt andet også med, at der vil komme større statsintervention i vores økonomier. Og det er på højre og venstre. Det er blandt andet også, fordi vi ser, at Kina gør det, og vi er nødt til at tænke på en anden måde, hvis vi skal være konkurrencedygtige i den globale økonomi. Noget af det, som Macron også har tænkt på og taler om, det er jo, at Europa er håbløst bagud på alt, der hedder digitalt, i sammenligning med USA. Den nytter ikke noget i en digitaliseret verden, at vi ikke kan noget. Så der bliver sagt de rigtige ting, der bliver gjort nogle af de rigtige ting. Og noget af det, som jo er også, som er en positiv ting for europæisk økonomi de kommende år, som forhåbentlig ikke bare bliver at tisse i bukserne 5 år, det er den europæiske genopretningsfond. Og jeg ved, altså, der bliver talt utrolig meget om klimadelene, og jeg har stadigvæk svært ved at se, hvordan vi får mere permanent vækst i Europa ved, at man klimaisolerer italienske boliger. Men det gør man. Hvad der virkelig kommer til at batte i det her, det er, at man bruger milliarder eller milliarder på digitalisering, på at opgradere de offentlige systemer, på at give skatteincitamenter til virksomhederne til at forbedre deres systemer. Det er jo, at man tror, det er løgn, når man ser nogle af tallene sydpå, hvor mange af små virksomheder, for eksempel, der er til stede med en hjemmeside, hvor man kan købe ting. Altså, det er jo der, man starter som dansk virksomhed. Ikke? Det første, man gør, det er at få en hjemmeside. Ikke? Og det første, man gør, det er et eller andet sted, hvor hvis man som, jeg er økonom, ikke? Så, hvor man kan signe op til mine nyhedsbrev, eller hvor man har en handelsplatform. Det er der, at det er ikke standard. Tværtimod er det ekstremt usædvanligt, når man kommer længere sydpå. Og det er nogle af de ting, hvor vi er nødt til at investere, og så får vi også en mere effektiv europæisk økonomi ud af det, og det er faktisk mit største håb for et længere sigt. I lytter stadig til Millionærklubben denne mandag, hvor vi lige har været igennem de store træk i det franske valg med Ulrik Bie, og Lav Svendsen er selvfølgelig også med i studiet som så vanligt. Der er kommet en række spørgsmål ind på sms'en. De spænder meget bredt. Vi starter med Frankrig. Det er jo en oplagt forlængelse af det, vi lige har snakket om. Det er nok et spørgsmål til dig, til Ulrik her fra Hans. Er fransk økonomi blevet mere dynamisk end den tyske økonomi? Det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål, hvor svaret nok endnu ikke er helt ja, men det er faktisk på vej derhen af. Og det er simpelthen, fordi Frankrig har taget mange af de ting, som Tyskland har gjort, eller gjorde før finanskrisen, og kopieret dem. Og Tyskland har så ikke gjort noget siden 2005. Altså, det må man sige, Merkel-årene gav os stabilitet i en rolig periode under eurokrisen, men der skete jo ikke noget i Tyskland. Og det er jo også derfor, at hvis vi kigger på tysk industri, så har de jo været tilbagegang siden 2018. Det er jo ikke bare coronatiden, der har simpelthen været en nedgang. Og så har der været den ene og den anden og den tredje undskyldning. Men grundlæggende, så har du et land, hvor hovedstammen har været i tilbagegang i mange år. Så Frankrig er på vej til at blive noget mere end Tyskland, det vil jeg gerne sige. Tror du, Frankrig kan blive Europas største økonomi? Nej, det kan de ikke. De mangler lige nogle millioner indbyggere også. Men de kan blive det, der er jo det vigtigste, det er jo, de er store nok til, at et Frankrig, der vokser, skaber vækstmuligheder for virksomheder. Og noget af det, vi jo, altså, det er jo også noget af det, når vi taler og kigger ud på verden og ser på virksomhederne og hvordan den verden, de skal operere i. Nu trækker man sig ud af Rusland. Ikke? Så begynder man at kigge rundt i verden og sige, hvilke andre lande er der, vi ikke kan lide? Nå, nu kan vi ikke lide Kina. Det er helt fair. Men der er 55 lande i verden, hvor nogle af dem er ret store, som bliver betragtet som ufrie på sådan nogle indeks. Ikke? Hvis ikke vi skal handle med nogle af dem, og ikke vil investere i nogle af dem, så bliver Danmark meget, meget fattigt. Og noget af det, som faktisk nok kommer til at være den store anderledes ting for de næste 5 år, det er, at flere danske virksomheder vil kigge på de vesteuropæiske markeder efter muligheder. Det er vi slet ikke vant til, for der plejer ikke at være vækst. Og tænk, hvis vi får nogle økonomier tæt på os under en ordnet juridisk ramme, der hedder EU, og hvor vi ved, at den politiske risiko er relativt lav, hvor vi ikke har problemer med forsyningslinjerne eller mærkelige kinesiske nedlukninger af 40 millioner mennesker på en gang. Altså, der er nogle muligheder, hvor jeg tror, at danske virksomheder vil kigge et andet sted hen, og vi vil se Vesteuropa lidt mere som et vækstmarked, og det giver nogle helt andre stabile rammer. Nogle af de meget høje vækstrater vil forsvinde, men til gengæld bliver det mere stabilt. Det er i hvert fald et nyt perspektiv at se på Vesteuropa som et vækstmarked, men der er i hvert fald noget at underholde os de næste par år i Millionærklubben. Så er der kommet et spørgsmål om renter, det snakkede vi om det tidligere i programmet. Hvor højt skal renten op, før os småsparere slipper for den negative rente i banken? Det er Flemming, der spørger. Det er meget nemt. Det er, at den negative rente er bestemt først i Frankfurt, og så nu ligger de ikke i Havnegade, fordi de er sendt i eksil, mens der bliver renoveret, og så i Nationalbanken. Det er dem, der bestemmer renten. Så vil der sikkert være nogen ude i bankerne, der siger, at der er konkurrenceforhold og øget omkostninger og sådan noget, som gør, at når den negative rente er væk i Europa, så er der måske nogen, der synes, det var en god idé at holde fast i den. That's not gonna happen. Så når ECB går i nul, når Nationalbanken går i nul, så vil indlånsrenten også gøre det. Og så håber vi, at vi aldrig nogensinde i verdenshistorien igen, mens jeg lever, har negative renter. Og hvornår sker det? Jamen, jeg tror, det kommer hurtigere, end man tror. De inflationære pres, vi kigger på, altså inflationen i euroområdet var 7,5% i marts. Altså, Spanien har 10% inflation. Altså, du synes ikke, at 10% inflation harmonerer med negativ rente på 0,5%? Lad os sige det, som det er. Ikke? Hvis de der meget akademiske typer, som argumenterede for, at negative renter var en god idé, de talte ud fra realrenten. Og lige nu, der er realrenten altså minus 8 i euroområdet, ikke? Altså, lad os bare sige på den måde. Den kunne godt være meget højere. Jeg tror, at der skal ikke falde meget ro på, før vi skal have, når genåbningsopsvinget kommer i Europa, så kommer der millioner af job. Og så begynder vi også at få et pres opad på lønningerne, og så får vi et par renteforhøjelser. Når vi taler sammen om et år, har vi i hvert fald haft 2 renteforhøjelser. Nu siger du, når genopsvinget starter i Europa. Er det ikke i gang? Jo, det er i gang. Det, der er, bliver i år, det bliver simpelthen dejligt. Vi skal alle sammen ud at rejse. Ikke? Jeg glæder mig. Og nu kan vi se, at sommerhusene i Danmark har den højeste belægning nogensinde. Og det, der er forskellen, det er, at der stadigvæk er nogle danskere, der holder ferie, mange danskere, der holder ferie hjemme. Samtidig med, at både tyskere og nordmænd må. Ikke? Altså, det er jo en helt ny situation, og alle de der testplader er væk, og mundbind og alt sådan noget. Og det gælder jo også land efter land, der falder de her begrænsninger, og det betyder bare også, at den der mentale blokade, der meget har været, fordi jeg har været masser ude at rejse de sidste par år, det har bare været sådan sidste øjeblik, og jeg har egentlig ikke glædet mig, for jeg vidste ikke, hvad der skete. Men der, i år er der folk, de kommer til at rejse. Og derfor så får man, og det kan vi allerede se i skisportslandene, at de har haft den bedste sæson siden 2019. Der kommer enormt høje vækstrater, fordi europæerne kommer til at rejse rundt, og vi kommer til at blive inden for Europa i år, fordi resten af verden ser en lille smule usikker ud. Hvad må jeg lige spørge dig, når vi har? Nu skal vi lige tage den her med renten, fordi det der med realrenten, altså hvad er renten efter inflation, det er jo meget værre nu, end det var, da man første gang gik ned med at have minusrenter. Ja, der havde man ikke inflation. Nej, der lå man der at køre rundt på 1% inflation, og renten var minus 0,6, når vi er nede på, ikke? Jamen så var det minus 2, ikke? Nu er vi jo op, som du snakker om, 8. Altså det er jo meget værre i dag. Men ligesom, at vi kan ikke rigtig finde ud af at reagere på det, og tør vi reagere, eller skal vi bare sidde og puge penge og se, jeg ved ikke, om vi har fyret i morgen, så puger jeg penge, og så har jeg lidt at købe en bil af, når jeg kan få en om et år. Så får vi jo tilbageslaget i økonomien, ja. Ikke? Og det der, jeg tror simpelthen ikke, at folk kommer til at holde igen på den måde, som man ellers ville tro, når man ser på, at folk er hoppet helt ned fra 10. sal i kuldkælderen. Ikke? Jeg tror simpelthen ikke, vi får det her tilbageslag, fordi der er simpelthen sådan et behov. Det, vi kommer til at se, det er nok, at vi kommer til at købe færre varer, og vi kommer til at bruge meget mere på at rejse og gå ud og alle de her ting, som vi har lyst til at gøre. Så vi har haft 2 år, hvor vi ikke kunne overhovedet lave noget som helst sjovt. Nu skal den bare have en over nakken. Ja, og så lukker man lidt øjnene, ikke? Og jeg tror, i år lukker vi øjnene. Næste år begynder folk at være meget mere bevidste om, at nu har de prøvet at have det sjovt, og de har både været på skiferie og på sommerferie. Men at så man næste år ser på, hvordan ser de samlede finanser ud. Og der skal vi huske herhjemme, at til næste år har vi de store overenskomstrunder til foråret. Så hvis ikke tingene ændrer sig, altså hvis vi stadigvæk har rekordhøj beskæftigelse hjemme, mangel på arbejdskraft og fremgang i økonomien, så kan det gå hen og blive nogle ret dyre overenskomster næste år for virksomhederne. Så er der kommet nogle spørgsmål også til nogle enkelte aktielav, og der er blandt andet Thomas her, der spørger, hvad siger du til Siemens Energy? Hvad skal der til, for at den passerer 25 euro? Jamen den ligger jo i knap 20, ikke? Og det er jo en af dem. Det er jo, Siemens Energy er jo den forsigtige udgave, hvis man vil gå ind i vindkraft, for de ejer jo 70% af Gamesa, ikke? Men balladen er, at Siemens Energy laver jo også almindelige kraftværker, af forskellige slags blandt andet gasturbiner. Og derfor vil de jo få den ikke 19,18. Og det er en af de aktier, jeg lurer meget, meget, meget, meget på, fordi de laver jo alt det der almindelige også, og det stabiliserer jo forretningen i forhold til de der vindmøller, som jo er i gang og skal lave havvindmøller. Det bliver en hård start for dem at komme i gang med havvindmøller, fordi det er teknologianstrengelse, så det er helt vildt. Så jeg vil sige på den måde, at hernede under 20, tror jeg, det er et fornuftigt køb, men det er bare sådan lidt langsigtet. Altså, jeg kan ikke sige andet, hvis alt det her med, de må da vågne op på kraftværkerne nede i Tyskland, RWE, er det, man siger, vil det være, nu skal vi altså blive nødt til at skubbe alting 2-3 år på grund af det her roderi, så må vi fyre med kul igen, så alt, hvad vi havde, vi har afstillet. Vi er også her, jamen, vi har næsten ingen kraftværk tilbage, hvis 2 eller 3, der fyrer med rigtig kul, eller kan fyre med kul, jamen, så må man jo ligesom finde dem frem igen, og få åbent rensningsanlæg og sådan noget på dem. Og der er de jo brug for ham, ja. Så du er positiv på aktien på længere sigt, men det tager lidt tid, før den kommer op til 25. Ja, og så er det jo at bruge med, jeg mener, at hvis man vil investere i vindkraft, så er det en ligesom, det ligger jo under de 70% af Siemens Gamesa, som er noget af et problem, men det går jo meget, meget dårligere, end Vestas gør. Vestas tjener 0 på at lave nye vindmøller, ikke? Og så tjener penge på service, men så jeg mener, jo, den er, men altså, jeg ved ikke, 25, det er jo lidt meget for langt, men altså, det er en god langsigtet aktie, det er det. De burde begynde at få noget at lave, og det går godt. Så en god langsigtet aktie. Ja. Så er der en, der hedder Jakob, der spørger, hvorfor fortsætter Bank Nordics aktie med at falde, når andre bankaktier stiger? Pas. Det er jo den færdige bank, jeg aner lige. Ja, ved du, den sender vi bare. Jeg får en direktør, eller skal en ny, ja. Ja. Så er der et spørgsmål om Norway Royal Salmon. Hvad siger Lars om den? Ja, det er jo, der er en frygtelig ballade. NRS er koden. Jeg har egentlig aktier, jeg har også haft den hjemme i vores verdenfirma osv., og så tjente min frygtelig masse penge, og så kom der et tilbud, og så blev det aflyst igen, og alt muligt. Og så er der kommet et nyt tilbud, og nu er de ved at føre retssag med hinanden. Det er, og der er et andet selskab, som hedder nogenlunde det samme, det er også børsnoteret. Det er noget take-over-roderi. Ellers er det godt nok, de har blandet meget laks op på toppen af Island, den der halvø, der er oppe i nordvest der. Men nej, det er noget roderi, og det skal man passe lidt på med som investor, fordi altså, hvis de river hovedet af hinanden, og det er sådan en med, at de ejer 50%, og så er der en, der køber nogle aktier og andre, og så lige pludselig så er der ham, der bestemmer. Okay, nej, så pas på med den. Ja. Så vi snakkede lige før om vækstøkonomi, og nu er der en, der spørger her om vækstaktier. Det er selvfølgelig lidt noget andet, men det er en, der spørger her. Nogle mener, at vækstaktier klarer sig bedre end værdiaktier under en recession. Hvad mener Millionærklubben? under en recession, ja. Ja, så skal du jo have nogen, som er virkelig teknologistærke, som har noget, som siger, vi, vores forretningsmodel ruller igennem uanset hvad. Og det er der selvfølgelig nogen, der gør, men du skal med brygene i øjeblikket jo, er jo i udgangspunktet, er det jo de aktier, den sektor, som ligger aller højst på markedet, så jeg vil sige, jeg tror ikke lige, at det er den. Og vi har jo heller ikke en recession endnu, kan man sige. Altså, vi har jo stadig rimelig stærk vækst. Det er også det med recessionen, og man skal også huske, altså vi har jo i princippet, skulle vi have 4% vækst i år. Det var så nogenlunde, hvad de fleste var enige om, fordi vi havde den der medvind efter corona og alt det der. Så derfor er der jo noget fart at tage af. Så det med, at vi var gået i minus, det er lidt meget. Hvem tror du ikke, at vi kan holde os over 0? Jo, eller hvad? Altså i 2022, ja, eller for evigt? Det, nej, nej, men jeg vil gerne forudse, der kommer en recession på et tidspunkt. Ja, du vil gerne forudse. Det tager vi da op på et tidspunkt, om det er om et halvt år, et år, 10 år, 25. Man kan blive meget, for meget omtale på at forudse, der kommer en recession på et tidspunkt. Ja. Og så er der også et spørgsmål om en aktie, som vi jo snakker tit om her. Det er SAS-aktien. Nej. Hold jer væk. Okay, hold jer væk. Det var et hurtigt, det var hurtigt svar. Hvis man vil jeg hellere have Norwegian. Jeg tror, fordi Norwegian blev jo sådan gældsendet rigtigt, blev SAS ikke. Så derfor vil jeg sige, at i den nordiske aktie, der mener jeg faktisk, at Norwegian har bedre odds end SAS har. Jeg beklager meget, men sådan ser det ud. Jamen, det er bare et dejligt kort svar der, Lav. Ja. Der er også et spørgsmål til dig om Infineon. Du har tidligere udtalt dig positivt, men kursen har i år været på en ordentlig tur sydpå. Ja, så. Og det, den er jo lidt, det er jo så nok ikke meget, du skal spørge om det, men det er jo, fordi de laver jo sådan set chips, men altså, de laver jo standardchips, men i den avancerede ende, men stadigvæk er ikke en super avanceret, det er ikke Nvidia, men til alle mulige, der sidder i biler og vaskemaskiner og elektronik, alle mulige ting. Det er jo oprindeligt barn fra Siemens, så altså, de ejer ikke noget af den mere. Men, så jamen, det er rigtigt, den er skvallet meget. Det må være lidt, fordi faktisk har chipaktier også, blevet også købe Intel, der ligger jo til 43, og som aktie er den sådan. Altså fæset lidt. Ja, det er. Nå, men det kan også være, fordi det interesseret for chips. Det er jo så alle de der kan bruges til videoer og sådan noget. Der er Intel ikke rigtig med, vel? Men så nej, jeg vil godt tale om den på onsdag, men jeg ved ikke, ja, det har jeg godt bemærket. Den men det vil sige, der har jo været en enorm voldsom drivkræfter, både aktiemarkedet helt generelt, negative renter, sædeltrykken i bund. Vi har haft en corona, der jo vendte op og ned. Noget af det, som jo var helt usædvanligt, det var, hvis vi kigger med under finanskrisen, der kørte alle underindeks, altså alle sektorer, de kørte sådan lidt forskelligt, men altså op og ned i samme bane. Og der har vi jo haft i de sidste 2 år, der har vi jo haft underindeks, hvor teknologi er braget mod himlen, og andre ting er faldet mod jorden. Så det har været en meget, meget usædvanlig periode. Og der skal man huske, når vi snakker om de her ting, at vi er på vej mod noget, som er anderledes, end det var før, men som er noget nyt. Så kan det jo også være, at det vender op og ned på nogle af de interne forhold mellem forskellige sektorer, som vi har set. Og det er jo, altså, der er jo nogle ting, som nu har vi, altså, du kan sige, så kommer det an på, hvordan virksomheden er værdisat, men for eksempel så ved vi, at der kommer til at blive brugt enorme summer inden for alt, der hedder noget med klimaløsninger i kommende tid. Meget af det er jo priset ind. Måske er for meget priset ind. Ikke? Det er jo det, vi ikke ved. Men vi ved, at der vil komme en stor underliggende efterspørgsel, så nemlig. Vi ved, at der er stigende efterspørgsel efter medicin. Vi ved, at vi lever i en verden, hvor stadig flere bliver mere velhavende, og hvor der er flere, der ryger op i mellemklassen og overklassen, ude i de her nye vækstøkonomier, som betyder, at efterspørgselen efter den slags produkter, altså højere værdiprodukter inden for forbrug, også vil have et naturligt hjem i et land, hvor man ikke plejer at sælge. Der er flere i den indonesiske middelklasse, end der indbygger i Frankrig. Ja, det er en meget godt perspektiv lige at have med. Vi har ikke så meget tid her tilbage i dagens Millionærklubben. Jeg vil bare runde af med et lille kort markedstjek. Det er sådan ret blandet ude i Europa her til morgen. Det er et indeks, der klarer sig allerbedst, er det franske CAC 40-indeks efter valget her i går, hvor at den siddende præsident Macron fik allerflest stemmer. Nu venter vi på den 24. april, hvor det er det endelige afgørelse for, hvem der bliver den næste præsident i Frankrig. C25-indekset, det er rigtig hårdt nede. Det er nede 1,3%. Det er faktisk det, der klarer sig næsten allerdårligst i hele Europa. Med de opmuntrende ord herfra, så vil jeg sige tusind tak til dig, Ulrik Bie, for at være med i Millionærklubben, og også tak til dig, Lars Svendsen, som så vanligt. Ha' en god dag derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.